ในการปฏิบัติทั้งได้ยินได้ฟังทั้งเอาไปทำดูสิ่งที่เราได้ทำก็ทำตามสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเราก็ไปทำให้มันเป็นส่วนประกอบให้มันสมดุลจึงจะเป็นการปฏิบัติเราพยายามที่จะทำเรื่องหลายๆเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวสรุปลงมาทำเรื่องเดียวเป็นหลายๆเรื่องเป็นชีวิตของเราเราจะว่าก็กิเลส 1,500 ตัณหา 108มีความโลภความโกรธความหลงมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 เรื่องถ้าเรามาคิดได้ยินอย่างนี้เราก็พอใจบางทีก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรมอบให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไปการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของพระอรหันตสาวกทั้งหลายคนละเรื่องกับพวกเราอันนี้มันไม่ใช่ 84,000 เรื่องสรุปลงมาแล้วก็เรื่องของกายของใจเรานี่แหละเรื่องของกายของใจเรานี่มันก็มีมากมายอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะเรื่องของกายของใจเกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดปัญหาต่างๆก็เรื่องของกายของใจเราจึงมาดูว่ามันคืออะไรกันแน่เราจึงมาเจริญสติดูสิว่ามันคืออะไรไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช้ความคิดเหตุผลอันใดเองแต่เรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวกับอริบทที่เราเจตนาเป็นรูปแบบเป็นนิมิตว่าจะให้สติมันอยู่ตรงนี้ให้มันรู้อย่างนี้ให้มันรู้อย่างนี้ต่อสติมันได้ดูได้รู้ได้เห็นเรื่องเดียวนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นแหละตรงนั้นนั่นแหละเราสร้างความรู้มันอาจจะเกิดความหลงความหลงมันคืออะไรแล้วก็พอได้หลงไปตามความหลงความหลงเราก็เอามาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตัวทำได้ไหมทำได้ไหมเราทำดูเราทำดูโอ้มันทำได้มันทำได้ไม่ว่ามันจะทำไม่ได้คิดยุ่งคิดยากไปพอทำลงไปมันก็ทำได้พอมันหลงที่ใดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอ้าวความหลงก็ไม่ไปทางไหนไปข้าแค่คืบแค่ศอกแล้วก็กลับมาได้แต่ก่อนมันหลงไปนานจนเกิดอาการปรุงปรุงแต่งแต่งวันนี้พอมันหลงวับเรารู้ทันกลับมาทันความหลงก็ไปไม่ได้เมื่อความหลงมันไปไม่ได้ก็มีแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวให้เรามาสร้างตัวนี้วิธีที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวเราก็หามาไม่มากมายหลายหลายอย่างเป็นวัสดุอุปกรณ์เกิดความรู้สึกตัวเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจนี่แหละหามาแล้วรูปแบบจริงๆซึ่งเป็นหลักเป็นฐานให้มันสมกับชื่อว่าวิชากรรมฐานหรือว่ามีที่ตั้งมีที่ตั้งแห่งการกระทำที่เราเรียกว่ากรรมฐานนั่นเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำอะไรตั้งอะไรทำอะไรเอาสติมาตั้งไว้ที่กายดังที่อาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์ตุ้มได้สาธิตให้เราดูเอามาตั้งไว้ที่กายส่วนไหนเป็นกายหลายอย่างการยกมือสร้างจังหวะก็เป็นกายการเดินจงกรมก็เป็นกายการหายใจการพริบตาการคืนน้ำลายคู่เหยียดเคลื่อนไหวทั้งหมดเอามาเป็นวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความรู้สึกตัวเจตนาที่เราทำมันก็เป็นหลักอยู่แล้วยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันเป็นหลักสูตรมันเป็นสูตรแล้วสูตรย่อยๆมันก็มีเหมือนเราเรียนสูตรคูณแล้วขยายไปเป็นนั้นบวกลบคูณหาร ได้หลักของการเจริญสติที่เราเรียกว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเอาดุ้นดุ้นก้อนก้อนมาทำไม่ต้องมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนรู้ซื่อซื่อรู้ตรงตรงให้มันรู้ซื่อซื่อถ้าเป็นสติจริงๆมันจะซื่อซื่อตรงตรงไม่มีอะไรที่ไปบังคับกับใสมันรู้อยู่ตื้นตื้นไม่ลึกไม่ลึกลับเพียงพลิกมือขึ้นก็รู้ตื้นตื้นไม่ลึกลับมันลึกซึ้งพอพลิกมือก็รู้พับลึกซึ้งไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเหตุเอาผลฉันรู้หรือเปล่ามือของฉันวางอยู่บนเข่าฉันรู้หรือเปล่าไม่มีคำถามว่ามือของเราอยู่ตรงไหนเราก็รู้เองเราพลิกมือขึ้นเราก็รู้ว่ามือเราพลิกหรือยังไม่มีคำถามเรายกมือเรายกหรือยังหนอมือเราเนี่ยไม่มีคำถามมันรู้ซื่อรู้มันก็รู้แล้วมันก็รู้แล้วพลิกมือขึ้นมันก็รู้แล้วยกมือขึ้นมันก็รู้แล้วเอามือเคลื่อนมาอย่างนี้มันก็รู้แล้วมี14รู้มันบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วมันก็รู้มันก็จบไปมันเป็นความรู้แล้วมันเป็นความรู้แล้วทำเท่านี้ทำเท่านี้เริ่มต้นจากจุดนี้และบางทีมันอาจจะไม่รู้บางทีอาจจะเกิดความหลงอาจจะเกิดความง่วงหลงไปทางไหนกลับมาได้ทางนั้นความรู้สึกตัวเป็นตัวหลักเป็นตัวเฉลยมันหลงไปไหนกลับมาหาความรู้สึกตัวพอมีความรู้สึกตัวความหลงมันก็หมดไปหยุดไปแม้ว่ามันจะเกิดอีกเกิดอีกมันก็รู้อีกรู้อีกไม่เสียหายอย่าไปกลัวความหลงอย่าไปถือว่ามันผิดไม่มีอะไรผิดตัวกรรมฐานจริงๆมีแต่เห็นอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูกมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมีแต่เห็นแต่พึ่งเถื่อไปมันรู้ก็เห็นมันรู้มันหลงก็เห็นมันหลงตัวเห็นหลงเห็นรู้นั่นแหละเรียกว่าสติแล้วก็มีการกระทำตัวเจตนาใส่ใจทำอยู่เรียกว่ากรรมต้องทำให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นกรรมกรรมมันจึงจะจำแนกไปเป็นผลได้ถ้าไม่มีกรรมมัวไปเหตุเอาผลมันก็เป็นความคิดมันไม่ใช่เป็นของจริงผลมันจะจำแนกไปเองว่าแต่เราทำกรรมตรงนี้ทำสบายสบายทำเบาเบาวางวางคลายคลายเรื่องของกายก็คลายคลายอย่าไปกดไปกึ่งเพราะความรู้สึกตัวมันเป็นความพอดีพอดีไม่ตึงไม่เครียดไม่หย่อนถ้ารู้สึกตัวถ้ามีอะไรไปซ้อนกับความรู้สึกตัวเข้าไปอาจจะเครียดอาจจะง่วงได้ง่ายอาจจะหนักนั่งอาจจะได้ไม่ค่อยนานก็ตั้งอยู่ไม่ค่อยนานถ้าทำเบาๆง่ายๆมันอยู่ได้นานการนั่งก็นั่งได้นานมันเบาๆความรู้สึกตัวเนี่ยมันเบาๆทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาความรู้สึกตัวทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่ว่ารู้แล้วเพราะว่ารู้แล้วมันจบแล้วเราทำอย่างนี้บางทีของที่มันเบาๆเราไปทำให้มันหนักของที่มันทำง่ายๆเราไปทำให้ยากบางคนพอปฏิบัติก็เครียดไปเลยอยากรู้อยากรู้อ้าวไปเอาความอยากมาประกอบกันอีกแล้วกลัวมันจะผิดอ้าวไปกลัวผิดอีกแล้วอยากได้ถูกก็อ้าวความอยากได้ถูกก็เกิดขึ้นมาแล้วพอมันหลงไปก็อ้าวไม่อยากให้มันหลงหรือว่าผิดแล้วเอาไปผิดไปถูกไปหลงไปรู้อยู่มันไม่ใช่ตัวปฏิบัติคือตัวรู้สึกตัวตัดไปเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันไม่ง่ายไม่ลึกลับซับซ้อนอะไรใครก็รู้ได้เป็นของนำหน้าเป็นของโชว์ความรู้สึกตัวเป็นของที่โชว์เห็นได้ง่ายไม่ต้องไปเปิดหาไม่ต้องใช้คำว่าหามันมีอยู่แล้วไม่เหมือนกับเราไปหาของที่มันหายไปของที่มันมีอยู่แล้วทำโชว์ขึ้นมา ยกให้มันโชว์ขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเห็นได้ชัดกว่าอย่างอื่นความหลงยังยากกว่าความรู้ด้วยซ้ำไปเพราะความรู้สึกตัวมันง่ายๆมันเป็นของคู่กับกายกับจิตจริงๆแล้วความรู้สึกตัวก็ช่วยเราอยู่ไม่หนีไปไหนแต่บางทีเราไม่ให้โอกาสความรู้สึกตัวเฉยๆดอกเราไม่ให้โอกาสความหลงมากเฉยๆวันนี้7วันนี้เรามาให้โอกาสให้ความรู้สึกตัวเท่าที่เราจะให้โอกาสได้แล้วก็พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้ความรู้สึกตัวมันงอกงามอาจจะมีการสำรวมลงบ้างอายตนะทั้งหลายสำรวมลงมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวประตูเดียวถ้ามันจะเห็นทางตาไม่จำเป็นก็ต้องอย่าไปดูมันถ้ามันจะหลงไปทางหูไม่จำเป็นก็อย่าไปฟังมันฟังแล้วก็อย่าไปใส่ใจเอาถูกเอาผิดกับตากับหูกับรูปกับรสกับกลิ่นกับเสียงตัดมามาดูมารู้สึกตัวกับกายไปก่อนให้โอกาสเข้าข้างความรู้สึกตัวให้มากมากเข้าข้างความรู้สึกตัวให้มากมากให้ออกหน้าออกตาให้เป็นใหญ่ชีวิตเราแต่ก่อนความหลงอาจจะเป็นใหญ่วันนี้ให้ความรู้สึกตัวเป็นใหญ่แม้อะไรจะเกิดขึ้นต้องกลับมารู้สึกตัวก่อนจึงค่อยไปตอบจึงค่อยไปสุขจึงค่อยไปทุกข์ถ้าด่วนไปสุขไปทุกข์ด่วนไปผิดไปถูกมันสุดตรงไปทางหนึ่งถ้ากลับมาหาความรู้สึกตัวมันจะเหนือสุขเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือผิดเหนือถูกทันทีเป็นของที่สากลใช้ความรู้สึกตัวเท่าที่เราจะให้มันออกหน้าได้สมมติว่าเรานั่งอยู่มันคิดจะลุกตัวคิดจะลุกมันเกิดจากความคิดก็อย่าทำตามความคิดแม้มันคิดจะลุกก็ใช่แล้วแต่นั่นอย่าลุกตามความคิดความคิดมันสั่งแล้วอย่าไปทำตามความคิดให้รู้สึกตัวเสียก่อนบางทีมันคิดจะลุกไม่ต้องลุกในเวลามันคิดดูดีๆเสียก่อนกลับมารู้สึกกายเสียก่อนถ้าจะลุกก็ลุกด้วยความรู้สึกตัวเห็นเวลาเราเดินจงกรมอยู่มันคิดจะนั่งก็อย่าไปนั่งตามความคิดไวจนเกินไปเราจะตามหลังเขาจะออกหน้าแต่พึ่งตะพื้ไปความคิดนั่นนะก็เวลามันคิดจะนั่งก็ไม่ต้องนั่งรู้สึกตัวเสียก่อนดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งตามถ้าเราจะนั่งก็นั่งตามความรู้สึกของเรานั่งตามความรู้สึกของเราเรียกว่าหัดให้สติเป็นใหญ่เชื่อฟังเหมือนเราทำงานทำการมีหัวหน้าเรายังไม่ชำนิชำนาญให้หัวหน้าพาทำให้ครูอาจารย์พาทำให้ครูอาจารย์สั่งให้ครูอาจารย์สอนอาจจะผิดน้อยถ้าเราทำไปเลยอาจจะผิดมากปวดโถเราจึงฝึกอย่างนี้การฝึกตัวเองการฝึกชีวิตของเราถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดถ้าจะพูดต้องมีสติรู้สึกตัวหัดช้าๆไว้ก่อนอย่าด่วนผลผันผันแล่นการฝึกตนการสอนตนมาจะเห็นของกินเห็นเงื่อนไขแต่ทำแบบรวบๆราบราบมาจะไม่เห็นของกินเช่นเห็นกายเห็นเป็นรูปนะมันบอกให้เราเห็นอยู่แต่เราไม่ใส่ใจเช่นความหลงอย่างนี้ความหลงเราไม่เห็นความหลงจริงๆความหลงก็หลอกให้เราหลงอยู่เรื่อยๆความทุกข์เราไม่เห็นความทุกข์จริงๆความทุกข์ก็หลอกให้เราทุกข์อยู่เรื่อยๆความโกรธเราไม่เห็นความโกรธจริงๆความโกรธก็หลอกเราอยู่เรื่อยๆวันนี้ถ้าเรามาดูเข้าโอ้ความหลงมันเป็นอันหนึ่งกับความรู้สึกตัวต่างกันอยู่มันต่างกันเหมือนฝ้ากับดินความหลงกับความรู้นะ ดูดีๆแล้วผู้ที่ปฏิบัติผู้มีจิตใจแยบคลายความหลงเป็นประโยชน์มากแต่ผู้ที่ไม่มีจิตใจแยบคลายความหลงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยความหลงก็เพื่อสร้างความหลงความทุกข์ก็เพื่อสร้างความทุกข์ไปเรื่อยๆตะพึดตะพือไปถ้าเรามีสติอันแยบคลายดีๆความหลงเป็นเหตุให้เกิดความรู้เลยสบายเลยป่ะโอ้ความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้มันหลงทีไรรู้สึกตัวไม่เสียหายไม่ได้ไปกับมันเลยเพราะมันต่างกันอยู่ดูไปดูมาดูไปดูมาพอมันหลงทีไรรู้ความหลงก็หมดไปวอดไปหายไปธรรมย่อมชนะอธรรมอยู่เสมอความหลงไม่เป็นธรรมดอกความรู้สึกตัวเป็นธรรมกว่าใช่ได้ความหลงมันใช่ไม่ได้เลยถ้าดูดีๆถ้าเราแยบคายดีๆนะหลงสักสองสามครั้งก็รู้แล้วรู้เท่าแล้วรู้ทันแล้วถ้าเราไม่แยบคายนี่หลงลอยครั้งพันหนก็ยังหลงอยู่นั่นแหละความหลงยังลอยนวลอันเขาเขียนภาพไปฝาผนังศาลาเขาเขียนคำว่ากิเลสกิเลสเขียนเป็นรูปหมาตัวหนึ่งถ้าอ่านดูแล้วว่ากิเลสแต่มันเป็นรูปหมาตัวหนึ่งเขาเขียนศิลปะนะเขาเขียนกิเลสเหมือนกันเป็นรูปหมาตัวหนึ่งอย่าปล่อยให้กิเลสมันลอยนวลเขาเขียนอย่างนี้นะหมายถึงความหลงถ้ามันหลงเนี่ยดีมีประโยชน์เพราะเราจะได้รู้สึกตัวดูดีๆสิหลงอะไรหลงกายเห็นความหลงเห็นความคิดเห็นรูปเห็นรูปเห็นนามเห็นความหลงเห็นเป็นอาการความหลงดูไปดูมาความโกรธดูไปดูมาความทุกข์ดูไปดูมาความร้อนความหนาวดูไปดูมาความปวดความเมื่อยดูไปดูมาความสุขความทุกข์ดูไปดูมาโอ้มันเป็นอาการเป็นอาการของกายของใจแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีน้ำหนักอะไรถ้าเราดูดีๆเนี่ยไม่มีน้ำหนักแต่ก่อนความหลงมีน้ำหนักฟัดเราส่งเราไปสุดเหวี่ยงกลายไปเป็นความโกรธความทุกข์ความยินดียินร้ายไปน้องแต่ถ้าเรามีจิตใจแยบคลายดูดีๆนะสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆมันกับน้ำที่มันนิ่งปลามันบ้อนก็เห็นทันทีถ้าสิ่งแวดล้อมดีนะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันน้ำที่มันมีคลื่นปลามันบ้อนก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าปลาป้อนเป็นยังไงมันเป็นคลื่นเหมือนกันทั้งหมดคนที่มีสติเนี่ยคนที่มีเจตนาคนที่เฝ้าดูอยู่มันจะทำให้นิ่งมันจะทำให้เงียบได้แม้จะอยู่ในสิ่งไม่ดีมันก็ดีได้นะมันดีได้มันตัดไปได้ความรู้สึกตัวมันสร้างสรรค์ขึ้นมามันเปลี่ยนได้ความวุ่นวายมันเปลี่ยนให้ความปกติความสับสนมันเปลี่ยนให้สิ่งที่เป็นระเบียบได้เราหัดทำดูสบายสบายทำสบายสบายเห็นความหลงทีไรโอ้มันชื่นใจมั่นใจเพราะมันหลงปั๊บมั่นใจเหมือนคนทำงานเขาทำงานในที่เขามีประสบการณ์เพราะมันผิดพลาดแต่คนทำงานที่มีการผิดพลาดเขาเรียกว่าประสบการณ์คนขับรถที่แก้ไขการฉุกเฉินได้อันนั้นเรียกว่าเขาขับรถเป็นเช่นขับรถไปขับรถไปมีคนวิ่งตัดหน้าเขาใช้วิชาขับรถของเขาออกมาเหยียบเบรกกดแต่หักกลบจังหวะพอดีพ้นได้นั่นแหละเขาขับรถเป็นแล้วตรงนั่นแหละเขาขับรถเป็นไม่ใช่ขับรถวิ่งตามถนนเฉยๆยังไม่มีประสบการณ์ถ้าคราวที่มันจะผิดพลาดเขาแก้ไ นั่นเราโอกาสที่เขาขับรถชำนิชำนาญขาเขาก็ไปเหยียบเบรกมือเขาก็จับพวงมาลัยกดแต่เขาขนออกมาความรู้ที่จะเป็นสัญญาณให้พ้นภัยเขาขนออกมาหรือว่าเหมือนกับหมอที่เขาตรวจโรคเขาจนเห็นโรควินิจฉัยของโรคเมื่อเขาพบเห็นโรคสมมติฐานของโรคเขาก็ดีดนิ้วมือได้เห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วเหมือนหลวงพ่ออุปมาเหมือนหลวงพ่อปวดฟันเนี่ยไปหาหมอพอหมอทำไมคุณหมอฟันฟันจังปวดอยู่ดีๆมันปวดเนี่ยมันเป็นอะไรไปหาหมอหมอก็ดูเขาก็ดูไปดูว่าโอ้รู้แล้วรู้แล้วหลวงพ่อฟันมันเป็นรูจนถึงรากตัวนั้นเนี่ยมันมีอะไรมาปิดรูปะเนี่ยเขาก็เขี่ยออกมันก็หายปวดเขาเห็นเขาเห็นสมุฏฐานเขาดูออกชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่ไม่ใช่จะทุกข์แต่พึ่งแต่พือไปไม่ใช่จะสุขแต่พึ่งแต่พือไปไม่ใช่จะโกรธแต่พึ่งแต่พือไปไม่ใช่จะหลงแต่พึ่งแต่พือไปมันหลงอยู่ตรงไหนก็ไม่หลงก็อยู่ตรงนั้นไปไม่ไกลมันโกรธอยู่ตรงไหนความไม่โกรธก็อยู่ตรงนั้นมันทุกข์อยู่ตรงไหนความไม่ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูดีๆของที่มันอยู่ด้วยกันในชีวิตเรามันมีคู่มองแบบมีคู่พอมันโกรธก็มองแบบไม่โกรธก็มีอยู่มันหลงก็มองแบบไม่หลงก็มีอยู่มันทุกข์ก็มองแบบไม่ทุกข์ก็มีอยู่มองเป็นคู่อย่างเนี้ยมีหวังไม่ใช่สิ้นหวังบางคนปล่อยให้อกหักไม่ใช่ปล่อยให้เสียใจเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นวัตถุอื่นไม่ใช่ชีวิตเราว่ามีหลักแรงอยู่ถ้าคนสร้างสตินะเข้าข้างความรู้สึกตัวเอาไว้เข้าข้างความรู้สึกตัวเอาไว้จะเป็นชีวิตที่มั่นคงดีเอารู้สึกตัวเนี่ยมันเฉลยรู้สึกว่าอะไรมันเฉลยเมื่อนั้นมันเป็นตัวเฉลยปัญหาทั้งหมดปัญหาของกายปัญหาของใจความรู้สึกตัวถ้ามันแจกกล้ามันเฉลยได้หมดเลยเป็นตัวเฉลยให้เหลือศูนย์ความโกรธเฉลยไปเฉลยมาเหลือศูนย์หาค่าบ่มีความโกรธแต่ถ้าเราไม่เฉลยความโกรธก็มีค่าความทุกข์ก็มีค่าความโลภความหลงก็มีค่าความรู้สึกตัวเฉลยหมดค่าเลยเหลือศูนย์ไม่มีค่าแม้แต่จะโกรธก็โกรธไม่ได้เพราะมันไม่มีค่าอะไรไม่ถูกต้องแล้วถ้ารู้สึกตัวมันเหลือศูนย์แล้วเหลือศูนย์แล้วชีวิตที่มันเหลือศูนย์ตั้งต้นจากศูนย์มันจึงถูกต้องเหมือนเราไปเติมน้ำมันถ้าคอมพิวเตอร์หน้าจอปั๊มน้ำมันเขาไม่มีศูนย์ตั้งแล้วแสดงว่าไม่ถูกต้องปั๊มนั้นใช้ไม่ได้นั้นไปเติมปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ไปทุ่งกำมังพอเติมปั๊บ600 บาทเราดูตัวเลขหลวงพ่อเลยบอกเขาหยุดทำไมเป็นอย่างนี้เปล่าหลวงพ่อมันตัวเลขมันตั้งไป200แล้วหนูจะลบให้แต่เราไม่ดูก็เขาก็บวก200ไปเลยเป็น600 บาทแทนที่จะเสียเงิน400 บาทเสียเงินเป็น600 บาททำไมปั้มคุณไปอย่างนี้มันเสียมันตั้งไม่ได้ตั้งที่ศูนย์เพราะเราก็เลยผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันมันมีค่าอะไรความโกรธก็มีค่าความทุกข์ก็มีค่าถ้าเราทำให้มันถูกต้องมันไม่มีค่าไม่มีค่าจริงๆความโกรธความทุกข์ความรักความชังไม่มีค่ามันเป็นอาการปกติมีค่ากว่าปกตินี่เป็นค่าชีวิตเราก็ทำตามความโกรธโดดตึกตายบ้างแขวนคอตายบ้างฆ่าตัวบ้างป อกหักเสียอกเสียใจเพราะมันมีค่าแล้วของไม่มีค่าก็ไปทำให้มันมีค่าขึ้นมาแล้วก็ผิดพลาดอยู่แค่ไหนมันไม่มีจริงๆมันคนหมอดิโลกพูดว่ามันไม่มีค่าเราไปนึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันไม่ใช่อ่ะลองดูดีๆดูกายเคลื่อนไหวไปมาโอ้มันมีตัวรู้ตัวรู้มันเห็นพอมันคิดปั๊บมันก็เห็นโอ้มันหลงเห็นปั๊บแต่ก่อนความคิดมีค่ามากไปไกลไปยินดีไปยินร้ายไปชอบไปไม่ชอบไปยึดเอาไม่ฆ่าไปใครพอมาดูจริงพอคิดว่าโอ้ความคิดมันเกิดขึ้นเพราะหลงถ้าไม่หลงก็คิดไม่ได้รู้สึกตัวมันก็รู้เหตุอะไรคิดมันมีสองอย่างอันหนึ่งตั้งใจคิดอันตั้งใจคิดไม่ค่อยอยากคิดหรอกมันก็ไปเป็นการบ้านนั้นครูให้การบ้านเด็กนักเรียนให้ไปคิดเรื่องนี้ดูไม่อยากคิดทิ้งไปนั่นแหละแต่คิดแบบหนึ่งความรักคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยตัวนี้เป็นตัวขยันเขาเรียกว่าสมุทัยหรือว่าสังขารขยันตัวนี้นะพออยากคิดมันก็คิดเวลานอนก็หาเรื่องมาคิดคิดโน่นคิดนี้ต่อไปเป็นเรื่องเวลาคิดไปทั้งที่มันไม่ใช่ของจริงอะไรก็ปล่อยให้มันลอยนวลอยู่หนึ่งชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้างคิดไปอ้าวกัดตอดตัวเองทำตาลอยเครียดขึ้นมานอนไม่หลับแล้วมันมีตัวเป็นตนจริงไหมเห็นความคิดนะเราเคยดูมันไหมไม่เคยเห็นเลยหลวงพ่อสมัยก่อน30 ปีอายุ30 ปีไม่รู้เลยเรื่องเนี้ยนอนอยู่เฉยๆก็โกรธไม่มีใครมาดูมาด่าโกรธเพราะความคิดตัวเองเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองมีไหมโยมไม่มีใครมาว่าเลยคิดขึ้นมาแล้วอ้องน้ำตาไหลเลยนอนไม่หลับเลยบางทีเป็นโจรเป็นผู้ร้ายก็ไม่ฆ่ามันไม่ยอมกำมัดกัดฟันคิดขึ้นมาปุ้งไปโอ้ยหลวงพ่อมาพบหลวงพ่อเทียนให้ดูคนคิดอย่าเข้าไปในความคิดหลวงพ่อเทียนบอกแต่เข้าไปในความคิดถ้าเห็นมันคิดพอมันคิดแล้วกลับมาพอมาทำจริงๆมันตรงนี้แน่นอนพอมีสติเหมือนกับแสงสว่างความคิดเหมือนกับความมืดความมืดกับแสงสว่างมันอยู่ด้วยกันแต่ว่าเมื่อมีแสงสว่างนานนานหนึ่งชั่วโมงความมืดก็ไม่มีหนึ่งชั่วโมงแสงสว่างสองชั่วโมงความมืดก็ไม่มีทั้งสองชั่วโมงแสงสว่างมี24 ชั่วโมงความมืดก็ไม่มี24 ชั่วโมงจะเป็นความมืดในชีวิตหมายถึงความหลงเอาลองดูมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไปเมื่อไม่มีโอกาสหลงมีแต่ตัวรู้ครองความหลงก็หมดเชื่อได้นะเหมือนข้าวปลูกที่เราเอาไว้ทำพันธุ์เมื่อมันไม่ได้กลิ่นอายของฝนเก็บไว้ในดุ้งยุ่งในฉาง2 ปี 3 ปีไม่เอามาสัมผัสกับดินกับน้ำมันก็หมดเชื่อได้เหมือนกันเอาไปหว่านไม่งอกเลยใช่ไหมโยมเม็ดถั่วเม็ดงาก็เหมือนกันถ้าเก็บไว้นานเกินไปเอาไปพ่อไปหวานไม่เกิดไม่ออกหนอกไม่งอกเลยตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวทุกข์ในความหลงกันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่อะไรทั้งหมดอยู่กับการกระทำไอ้เรารู้สึกตัว1 วัน 2 วันรู้สึกตัว1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงไปทำตามที่พระพุทธเจ้าท้าทายเอาไว้พระพุทธเจ้าท้าทายเอาไว้ว่าผู้ใดมีสติอย่างต่อเนื่อง1 วันถึง 7 วันอย่างไวที่สุดอย่างกลาง1 เดือนถึง 7 เดือนอย่างช้า1 ปีถึง 7 ปีจะเกิดนี่สงสองประกาศ1เป็นพระอนาคามีบุคคล2เป็นพระอรหันต์หมายถึงกิจนะอนาคามีบุคคลหมายถึงผู้มีกิจรอบเดียวมีรอบเดียวพ ภพเดียวไม่มีสองภพสามภพเช่นหลงไปได้เลยไม่หลงอีกโกรธไปได้เลยไม่โกรธอีกมีไหมเราโกรธเรื่องโกรธเรื่องนี่โกรธครั้งเดียวไม่โกรธอีกเลยมีไหมหรือว่าโกรธหลายครั้งเรื่องเดียวหลายครั้งเอามาคิดอยู่ก็โกรธอีกใช่ไหมโอ้ยมันไม่ใช่พระอนาคามีพระอนาคามีไปรอบเดียวแล้วแม่มีก็นิดหน่อยเบาบางถ้าเป็นความโกรธก็ 25% เบาไหม 25% ปุถุชน 100% โสดาบัน 75% สกิทาคามี 50% อนาคามี 25% เบาไหมถ้าเป็นความร้อนก็ 25 องศาใช่ไหมต้มอะไรไม่สุกถ้าเป็นความหนาวก็ไม่หนาวมากถ้าเป็นความร้อนก็ไม่ร้อนมากไม่ถึงกับทำให้เสียหายรอบเดียวไปได้เลยพ้นไปเลยรอบเดียวพ้นไปเลยผ่านไปแต่พึ่งแต่เพื่อผ่านไปเรื่องเดียวทุกข์แล้วทุกข์อีกโกรธแล้วโกรธอีกหลงแล้วหลงอีกใช่ไหมได้อะไรไปโกรธเรื่องนี้ได้อะไรทุกวันนี้นะเขาเห็นจุดอ่อนของคนสงครามเย็นเขาจะทำให้คนโกรธเขาจะทำให้คนทุกข์คนโกรธถ้าใครทำให้คนโกรธได้ถือว่าเขาสำเร็จถ้าเขาคนนั้นโกรธบ่อยๆทุกข์อยู่บ่อยๆก็มีหวังอายุไม่ยืนตายง่ายทำให้มันโกรธบ่อยๆถ้าไม่มันโกรธบ่อยๆเดี๋ยวก็ตายหรอกเพราะว่ากันอย่างนี้แหละนะเราโกรธเพราะคนอื่นทำให้เราโกรธมันเสียเปรียบเสียเปรียบเขาเนี่ยไม่ได้ด้วยอะไรเขาทำให้เราโกรธเขาทำให้เราทุกข์ทำไมยังเป็นอย่างนั้นปุถุชนนี่ร้อยทั้งร้อยเป็นทุกข์เพราะคนอื่นเป็นทุกข์เพราะวัตถุอื่นสิ่งอื่นทำให้เราเป็นทุกข์ตัวเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆปัจจุบันเรามาดูมารู้มาเห็นเลยมันไม่ใช่คนอื่นไม่เกี่ยวเลยอยู่กับเราถ้าเรารู้สึกตัวจะมั่นใจมากมั่นใจเนี่ยเราอยู่ของเราเรารู้อยู่เนี่ยเรารู้เราเห็นมันอยู่เนี่ยของที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะทำอะไรให้เราได้เราจึงมาสร้างความรู้สึกตัว